Ujambo mpendwa msikilizaji, hii hapa unaisikiliza ni radio ya Chorale La Voix du Sali inayoitwa Vosa Radio. Tunawatangazia toka DRC, Sud Kivu, Baraka, kupitia mtandao wa internet. Karibu sana na Mungu akubariki. Luka sura ya 12. Wakati watu kwa maelfu mengi walipokuwa wamekusanyika hata wakawa wanakanyagana, Yesu aliwaambia kwanza wanafunzi wake, jihadharini na chachu ya Wafarisayo, yani unafiki. Kila kilichofunikwa kitafunuliwa, na kila kilichofichika kitafichuliwa. Kwa hiyo kila mlichosema gizani watu watakisikia katika mwanga, na kila mlichokinong'ona faragani, milango imefungwa, kitatangazwa juu ya nyumba. Nawaambieni ninyi rafiki zangu, msiwaogope wale wanaouua mwili wasiweze kufanya kitu kingine zaidi. Nitawaonyesheni yule ambaye ni lazima kumwogopa. Mwogopeni yule ambaye baada ya kuua ana uwezo wa kumtupa mtu katika moto wa jehanamu. Naam, ninawaambieni muogopeni huyo. Inajulikana kwamba shomoro watano huuzwa kwa senti 10, au sivyo? Lakini mbele ya Mungu hasahauliki hata mmoja. Lakini hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi, ninyi mna thamani zaidi kuliko shomoro wengi. Nawaambieni kweli, kila mtu anayekiri hadharani kwamba yeye ni wangu, Mwana wa Mtu naye atakiri mbele ya malaika wa Mungu kwamba mtu huyo ni wake. Lakini mtu yeyote anayenikana mbele ya watu, huyo atakanwa mbele ya malaika wa Mungu. Yeyote anayesema neno la kumpinga Mwana wa Mtu atasamehewa, lakini anayemkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Watakapowapeleka ninyi mbele ya masunagogi na mbele ya wakuu na watawala, msiwe na wasiwasi juu ya jinsi mtakavyojitetea au jinsi mtakavyosema. Kwa maana wakati huo Roho Mtakatifu atawafundisheni kile mnachopaswa kusema. Mtu mmoja katika ule umati wa watu akamwambia, Mwalimu, mwambie ndugu yangu tugawane urithi aliyotuachia baba. Yesu akamjibu, Rafiki we, ni nani aliyeniweka mimi niwe mwamuzi au msuluhishi kati yenu? Basi akawaambia wote, jihadharini na kila aina ya tamaa, maana maisha ya mtu hayawi salama kutokana na wingi wa vitu alivyo navyo. Kisha akawaambia mfano, kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa na shamba lake ambalo lilizaa mavuno mengi sana. Huyo mtu akafikiri fikiri moyoni mwake akasema, nitafanya nini kwa vile sina mahali pa kuhifadhia mavuno yangu? Nitafanya hivi, nitabomoa ghala zangu na kujenga kubwa zaidi, na katika hizo nitahifadhi mavuno yangu yote na mali yangu. Hapo nitaweza kuiambia roho yangu, sasa unayo akiba ya matumizi kwa miaka na miaka. Ponda mali, ule, unywe na ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, leo usiku roho yako itachukuliwa. Na vitu vile vyote ulivyojikusanyia vitakuwa vya nani? Yesu akamaliza kwa kusema, ndivyo ilivyo kwa mtu anayejikusanyia utajiri kwa ajili yake mwenyewe, lakini si tajiri mbele ya Mungu. Kisha Yesu akawaambia wanafunzi wake, kwa sababu hiyo nawaambieni, msiwe na wasiwasi juu ya chakula mnachohitaji kwa kuishi, wala juu ya nguo mnazohitaji kwa ajili ya miili yenu. Kwa sababu uzima ni bora kuliko chakula, na mwili ni bora kuliko mavazi. Chukueni kwa mfano kunguru. Hawapandi, hawavuni, wala hawana ghala yoyote. Hata hivyo, Mungu huwalisha. Ninyi ni bora zaidi kuliko ndege. Ni nani kati yenu kwa kuwa na wasiwasi anaweza kuongeza urefu wa maisha yake? Basi kama hamwezi kufanya jambo dogo kama hilo, kwa nini kuwa na wasiwasi juu ya yale mengine? Angalieni maua jinsi yanavyomea. Hayafanyi kazi wala hayasokoti. Hata hivyo, na wahakikishieni kwamba Solomoni mwenyewe na fahari zake zote hakupata kuvikwa vizuri kama ua moja wapo. Lakini kama Mungu hulivika vizuri jani la shambani, ambalo leo liko na kesho latupwa motoni, je, hatafanya zaidi kwenu ninyi, enyi watu mlio na imani haba? Basi msivurugike akili mkihangaika daima juu ya mtakachokula au mtakachokunywa, kwa maana hayo yote ndiyo yanayohangaikiwa na watu wasiomjua Mungu. Baba yenu anajua kwamba mnahitaji vitu hivi. Shughulikieni kwanza utawala wa Mungu, na hayo yote mtapewa kwa ziada. Msiogope enye kundi dogo, kwa kuwa Baba yenu amependa kuwapeni huo utawala. Uzeni mali zenu zote mkawape maskini. Jifanyieni mifuko isiyochakaa, na jiwekeeni hazina mbinguni ambako haitapungua. Huko wezi hawakaribii wala nondo hawaharibu. Pale hazina yako ilipo, ndipo pia na moyo wako utakapokuwa. Muwe tayari kwa lolote lile litakalotokea, na kanda zenu ziwe zimefungwa viunoni, na taa zenu ziwe zinawaka. Muwe kama watumishi wanaomngoja bwana wao arudi kutoka harusini, ili atakaporudi na kubisha hodi wamfungulie mara. Heri yao watumishi wale ambao bwana atakaporudi atawakuta wanakesha. Na waambieni hakika, huyo bwana atajifunga ukanda kiunoni, atawakalisha mezani na kuwatumikia. Hata kama ni usiku wa manane au alfajiri, kama akiwakuta wako hivyo, heri yao. Muwe na hakika kwamba kama mwenye nyumba angejua saa ambayo mwizi atakuja, angekesha, wala hangeiacha nyumba yake kuvunjwa. Na ninyi hali kadhalika, jiwekeni tayari, maana mwana wa mtu atakuja saa ile ambayo hamuidhanii. Petro akamwambia, Bwana, mfano huo ni kwa ajili yetu tu au ni kwa ajili ya watu wote? Bwana akajibu, ni nani basi mtumishi aliye mwaminifu na mwenye busara? Ni yule ambaye bwana atamweka juu ya watumishi wake ili awape chakula kwa wakati ufaao. Heri yake mtumishi huyo ikiwa bwana wake atakaporudi atamkuta akifanya hivyo. Hakika atamweka aitunze mali yake yote. Lakini kama mtumishi huyo atafikiri moyoni mwake na kusema, bwana wangu anakawia kurudi, halafu akaanza kuwapiga watumishi wengine wa kiume na wa kike, akaanza kula na kunywa na kulewa, bwana wake atakuja siku asiyoitazamia na saa asiyoijua. Bwana wake atamkatakata na kumweka katika fungu moja na wale wasioamini. Lakini mtumishi yule ambaye alijua matakwa ya bwana wake na hakujiweka tayari kufanya alivyotakiwa, huyo atapigwa sana. Na yule ambaye hakujua anatakiwa kufanya nini na akafanya yanayostahili adhabu, atapigwa kidogo. Aliyepewa mengi atadaiwa mengi, na yeyote aliyekabidhiwa mengi atatakiwa kutoa mengi zaidi. Nimekuja kuwasha moto duniani, nami ningetaka uwe umewaka tayari. Ninao ubatizo ambao inanibidi niupokee. Jinsi gani basi ninavyohangaika mpaka ukamilishwe? Mnadhani nimekuja kuleta amani duniani? Hata kidogo. Si amani bali utengano. Na tangu sasa jamaa ya watu watano itagawanyika, watatu dhidi ya wawili na wawili dhidi ya watatu. Baba atakuwa dhidi ya wanawe, mwana dhidi ya baba yake, mama dhidi ya bintiye, binti dhidi ya mama yake, mama mkwe dhidi ya mke wa mwanaye, na huyo dhidi ya mama mkwe wake. Yesu akayaambia tena makundi ya watu, mnapoona mawingu yakitokea upande wa magharibi, mara mwasema mvua itanyesha, na kweli hunyesha. Mnapoona upepo wa kusi unavuma, mwasema kutakuwa na hali ya ukavu, na ndivyo itakavyokuwa. Enyi wanafiki, mnajua kutabiri hali ya hewa kwa kuangalia dunia na anga. Kwa nini basi hamwezi kujua maana ya nyakati hizi? Na kwa nini hamwezi kujiamulia wenyewe jambo jema la kufanya? Maana kama mshtaki wako anakupeleka mahakamani, ingekuwa afadhali kwako kupatana naye mkiwa bado njiani, ili asije akakupeleka mbele ya hakimu, naye hakimu akakutoa kwa polisi, nao wakakutia ndani. Hakika hutatoka huko, na kuambia, mpaka utakapomaliza kulipa senti ya mwisho. Luka sura ya 13. Wakati huo, watu fulani walikuja, wakamweleza Yesu juu ya watu wa Galilaya ambao Pilato alikuwa amewaua wakati walipokuwa wanachinja wanyama wao wa kutambika. Naye Yesu akawaambia, mnadhani wa Galilaya hao walikuwa wahalifu zaidi kuliko wa Galilaya wengine, ati kwa sababu wameteseka hivyo? Hakika sivyo, lakini nanyi hali kadhalika, msipotubu mtaangamia kama wao. Au wale 18 walioangukiwa na mnara kule Siloamu wakafa, mnadhani wao walikuwa wakosefu zaidi kuliko wengine wote walioishi Yerusalemu? Hakika sivyo, lakini nanyi msipotubu mtaangamia kama wao. Kisha Yesu akawaambia mfano huu. Mtu mmoja alikuwa na mtini katika shamba lake. Huyo mtu akaenda akitaka kuchuma matunda ya mtini huo, lakini akaukuta haujazaa hata tunda moja. Basi akamwambia mtunza shamba, angalia, kwa miaka 3 nimekuwa nikija ili nichume matunda ya mtini huu, nami nisiambulie chochote. Ukate. Kwa nini uinyonye ardhi bure? Lakini huyo mkulima akajibu, Bwana, tuwache tena mwaka huu. Nitauzungushia mtaro na kuutilia mbolea. Kama ukizaa matunda mwaka ujao, sawa. La sivyo, basi utaweza kuukata. Yesu alikuwa akifundisha katika sunagogi moja siku ya Sabato. Na hapo palikuwa na mwanamke mmoja aliyekuwa mgonjwa kwa muda wa miaka 18 kutokana na pepo aliyekuwa amemwingilia. Kwa sababu hiyo, mwili wake ulikuwa umepindika vibaya hata asiweze kusimama wima. Yesu alipomuona, alimwita akamwambia, mama, umeponywa ugonjwa wako. Akamwekea mikono na mara mwili wake ukawa wima tena, akawa anamtukuza Mungu. Lakini mkuu wa sunagogi alighadhabika kwa sababu Yesu alikuwa amemponya siku ya Sabato. Hivyo akawaambia wale watu waliokusanyika pale, mnazo siku 6 za kufanya kazi. Basi fikeni siku hizo mkaponywe magonjwa yenu. Lakini msifike kwa ajili hiyo siku ya Sabato. Hapo Bwana akamjibu, enyi wanafiki, kuna yeyote kati yenu ambaye hangemfungua ng'ombe au punda wake kutoka zizini ampeleke kunywa maji hata kama siku hiyo ni ya Sabato? Sasa hapa yupo binti wa Abrahamu ambaye shetani alimfanya kilema kwa muda wa miaka 18. Je, haikuwa vizuri kumfungulia vifungo vyake siku ya Sabato? Alipokwisha sema hayo, wote waliokuwa wanashindana naye waliona aibu, na watu wote wakajaa furaha kwa sababu ya mambo yote aliyotenda. Yesu akauliza, utawala Mungu ukoje? Nitaufananisha na nini? Uko kama mbegu ya haradali aliyotwaa mtu mmoja na kuipanda shambani mwake, ikaota hata ikawa mti. Ndege wa angani wakajenga viota vyao katika matawi yake. Tena akauliza, nitaulinganisha utawala wa Mungu na nini? Uko kama chachu aliyoitwaa mama mmoja na kuichanganya pamoja na unga debe moja, hata baadaye ukaumuka wote. Yesu aliendelea na safari yake kwenda Yerusalemu, huku akipitia mijini na vijijini akihubiri. Mtu mmoja akamuuliza, je, mwalimu, watu watakaookoka ni wachache? Yesu akamwambia, fanyeni bidii kuingia kwa kupitia mlango mwembamba, maana nawaambieni, wengi watajaribu kuingia lakini hawataweza. Wakati utakuja ambapo mwenye nyumba atainuka na kufunga mlango. Ninyi mtaanza kusimama nje na kupiga hodi mkisema, Bwana, tufungulie mlango. Lakini yeye atawajibu, siwajui mmetoka wapi. Nanyi mtaanza kumwambia, sisi ndiyo wale tuliokula na kunywa pamoja nawe, na wewe ulifundisha katika vijiji vyetu. Lakini yeye atasema, sijui ninyi mmetoka wapi. Ondokeni mbele yangu, enyi nyote watenda maovu. Ndipo kutakapokuwa na kulia na kusaga meno. Hapo mtakapowaona Abrahamu, Isaka na Yakobo na manabii wote wapo katika utawala wa Mungu. Lakini ninyi wenyewe mmetupwa nje. Watu watakuja kutoka mashariki na magharibi, kutoka kaskazini na kusini. Watakuja na kukaa kwenye karamu katika utawala wa Mungu. Naam, wale walio wa mwisho sasa watakuwa wa kwanza, na wale walio wa kwanza sasa watakuwa wa mwisho. Wakati huo huo, Wafarisayo na watu wengine walimwendea Yesu wakamwambia, ondoka hapa uende mahali pengine, kwa maana Herode anataka kukuua. Yesu akawajibu, nendeni mkamwambie huyo mbweha hivi, leo na kesho ninafukuza pepo na kuponya wagonjwa, na siku ya tatu nitakamilisha kazi yangu. Hata hivyo, kwa leo, kesho na kesho kutwa ni lazima niendelee na safari, kwa sababu si sawa nabii auawe nje ya Yerusalemu. Yerusalemu, we Yerusalemu, unawaua manabii na kuwapiga mawe wale waliotumwa kwako. Mara ngapi nimetaka kukusanya watoto wako pamoja kama mama kuku anavyokusanya vifaranga vyake chini ya mabawa yake, wala hukuniruhusu. Haya, utaachiwa mwenyewe nyumba yako. Naam, hakika nawaambieni, hamtaniona mpaka wakati utakapofika mseme, abarikiwe huyo ajaye kwa jina la Bwana. Luka sura ya 14. Siku moja ya Sabato, Yesu alikwenda kula chakula nyumbani kwa mmoja wa viongozi wa Wafarisayo. Watu waliokuwa hapo wakawa wanamchunguza. Na mbele yake Yesu palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa na ugonjwa wa kuvimba mwili. Naye Yesu akawauliza walimu wa sheria na Wafarisayo, je, ni halali au sivyo kumponya mtu siku ya Sabato? Lakini wao wakakaa kimya. Yesu akamshika huyo mgonjwa, akamponya, akamwacha aende zake. Halafu akawaambia, ni nani kati yenu ambaye kama mtoto wake au ng'ombe wake ametumbukia shimoni hangemtoa hata kama ni siku ya Sabato? Nao hawakuweza kumjibu swali hilo. Yesu aliona jinsi wale walioalikwa walivyokuwa wanajichagulia nafasi za kwanza kwanza za heshima, akawaambia mfano, kama mtu akikualika harusini, usiketi mahali pa kwanza pa heshima, isije ikawa amealikwa mwingine mashuhuri zaidi kuliko wewe, na mwenyeji wenu ninyi wawili atakuja akuambie, mpe nafasi huyu. Hapo utaaibika mbele ya wote kuchukua nafasi ya mwisho. Badala ya kufanya hivyo, ukialikwa kwenye karamu, keti mahali pa mwisho, ili mwenyeji wako atakapokuja akuambie, rafiki, njoo hapa mbele, mahali pazuri zaidi. Hapo utakuwa umeheshimika mbele ya wote wanaoketi pamoja nawe. Kwa maana yeyote anayejikweza atashushwa, na anayejishusha atakwezwa. Halafu akamwambia na yule aliyemwalika, kama ukiwafanyia watu karamu mchana au jioni, usiwaalike rafiki zako au jamaa zako au jirani zako walio matajiri, wasije nao wakakualika ukawa nao umepata tuzo lako. Badala yake, unapofanya karamu, waalike maskini, viwete, waliolemaa na vipofu, nawe utakuwa umepata baraka, kwa kuwa hao hawana cha kukulipa. Maana Mungu atakupa tuzo lako wakati watu wema watakapofufuka. Mmoja wa wale waliokuwa wameketi pamoja na Yesu akasema, anaheri mtu yule atakayekula chakula katika utawala wa Mungu. Yesu akamjibu, mtu mmoja alifanya karamu kubwa, akawaalika watu wengi. Wakati wa karamu ulipofika, alimtuma mtumishi wake kuwaarifu walioalikwa waje, maana vyote vilikuwa tayari. Lakini wote, mmoja baada ya mwingine, wakaanza kuomba msamaha. Wa kwanza akamwambia huyo mtumishi, nimenunua shamba, na hivyo ni lazima niende kuliangalia. na kuomba uniwie radhi. Mwingine akasema, nimenunua ng'ombe jozi tano wa kulima. Sasa nimo njiani kwenda kuwajaribu na kuomba uniwie radhi. Na mwingine akasema, nimeoa mke na hivyo siwezi kuja. Huyo mtumishi akarudi na kumwarifu bwana wake jambo hilo. Yule mwenye nyumba alikasirika. Akamwambia mtumishi wake, nenda upesi kwenye barabara na vichochoro vya mji, walete hapa ndani maskini, viwete, vipofu na wale waliolemaa. Baadaye mtumishi huyo akasema, bwana, mambo yamefanyika kama ulivyoamuru, lakini iko nafasi bado. Yule bwana akamwambia mtumishi, nenda katika njia panda na mipakani, uwashurutishe watu kuingia ili nyumba yangu ijae. Kwa maana nawaambieni, hakuna hata mmoja wa wale walioalikwa atakayeonja karamu yangu. Hapo makundi mengi yakawa yanaandamana pamoja na Yesu. Basi akawageukia watu akawaambia, kama mtu yeyote anakuja kwangu asipowachukia baba na mama yake, mke wake, watoto, kaka na dada zake, naam, hata na nafsi yake mwenyewe, huyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu asiyechukua msalaba wake na kunifuata hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Kwa maana ni nani miongoni mwenu ambaye akitaka kujenga mnara hata keti kwanza akadirie gharama zake ili ajue kama ana kiasi cha kutosha cha kumalizia? La sivyo, baada ya kuweka msingi na kushindwa kumaliza, watu watamcheka wakisema, mtu huyu alianza kujenga lakini hakumaliza. Au ni mfalme gani ambaye akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine hata keti kwanza chini na kufikiri kama ataweza kwa askari wake 10,000 kumkabili yule aliye na jeshi la askari 20,000? Kama anaona hataweza, atawatuma wajumbe kutaka masharti ya amani wakati mfalme huyo mwingine angali mbali. Vivyo hivyo basi, hakuna hata mmoja wenu atakayekuwa mwanafunzi wangu kama asipoachilia kila kitu alicho nacho. Chumvi ni nzuri, lakini ikipoteza ladha yake itakolezwa na nini? Haifai kitu, wala kwa udongo wala kwa mbolea. Watu huitupilia mbali. Sikieni basi kama mna masikio. Luka sura ya 15. Siku moja watoza ushuru na wahalifu wengi walikwenda kumsikiliza Yesu. Wafarisayo na walimu wa sheria wakaanza kumnungunikia, mtazameni mtu huyu, anawakaribisha wenye dhambi na hata kula anakula nao. Yesu akawajibu kwa mfano, hivi mtu fulani mwenye kondoo 100 akigundua kwamba mmoja wapo amepotea, hufanya nini? Huacha wale 99 mbugani na huenda kumtafuta yule aliyepotea mpaka ampate. Akimpata humchukua mabegani kwa furaha. Anapofika nyumbani huwaita rafiki zake akiwaambia, furahini pamoja nami kwa sababu nimempata yule kondoo wangu aliyepotea. Kadhalika nawaambieni, ndivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya kutubu kwa mwenye dhambi mmoja kuliko kwa ajili ya watu 99 wanaojiona kuwa wema wasiohitaji kutubu. Au mwaonaje, mwanamke fulani akiwa na shilingi 10, kama akipoteza moja hufanya nini? Huwasha taa, hufagia nyumba na kutafuta kwa uangalifu mpaka aipate. Akiipata huwaita rafiki na jirani zake akisema, furahini pamoja nami kwa sababu nimeipata ile shilingi yangu niliyopoteza. Kadhalika nawaambieni, ndivyo watakavyofurahi malaika wa Mungu kwa sababu ya kutubu kwake mwenye dhambi mmoja. Yesu akaendelea kusema, kulikuwa na mtu mmoja na wanawe wawili. Mmoja, yule mdogo, alimwambia baba yake, baba, nipe urithi wangu. Naye baba akawagawia mali yake. Baada ya siku chache, yule mdogo aliuza urithi wake, akasafiri na fedha iliyopatikana, akaenda nchi ya mbali, ambako aliitumia ovyo. Alipomaliza kutumia kila kitu, kukatokea njaa kali katika nchi ile, naye akaanza kuhangaika. akaomba kazi kwa mwananchi mmoja wa mahali pale. Huyo mwananchi akampeleka shambani mwake kulisha nguruwe. Alitamani kujishibisha kwa maganda waliokula wale nguruwe, ila tu hakuna mtu aliyempa. Alipoanza kupata akili akafikiri, mbona kuna wafanyakazi wengi wa baba yangu wanaokula na kusaza, nami hapa ninakufa njaa? Nitakwenda kwa baba yangu nimwambie, baba, nimemkosea Mungu na nimekukosea wewe pia. Sistahili hata kuitwa mwanao. Nifanye kama mmoja wa wafanyakazi wako. Basi akaanza safari ya kurudi kwa baba yake. Alipokuwa bado mbali, baba yake alimuona na kwa moyo wa huruma akamkimbilia. Akamsalimu kwa kumkumbatia na kumbusu. Mwanaye akamwambia, baba, nimemkosea Mungu na nimekukosea wewe pia. Sistahili hata kuitwa mwanao. Lakini baba yake akawaambia watumishi wake, haraka leteni nguo ile nzuri mkamvalishe, mvisheni pete na viatu. Mchinjeni yule ng'ombe mnono, tule na tufanye sikukuu, kwa sababu huyu mwanangu alikuwa kama amekufa, kumbe yuhai. Alikuwa amepotea, lakini sasa amepatikana. Wakaanza kufanya sikukuu. Wakati huo kaka yake alikuwa bado shambani. Alipokuwa akirudi na kukaribia nyumbani, akasikia vifijo na ngoma. Akamwita mmoja wa watumishi akamuuliza, kuna nini? Huyo mtumishi akamwambia, ndugu yako amerudi nyumbani, na baba yako amemchinjia yule ng'ombe mnono, kwa kuwa amempata akiwa hai. Yule kijana mkubwa akawaka hasira, hata akakataa kuingia nyumbani. Baba yake akatoka nje na kumsihi aingie, lakini yeye akamjibu, kumbuka, miaka yote nimekutumikia, sijavunja amri yako hata mara moja. Umenipa nini? Hujanipa hata mbuzi mmoja mdogo nikafanya sikukuu pamoja na rafiki zangu. Lakini mtoto wako huyu aliyekula mali yako pamoja na makahaba, mara tu alipokuja umemchinjia yule ng'ombe mnono. Baba yake akamjibu, mwanangu, wewe uko pamoja nami siku zote, na kila nilicho nacho ni chako. Ilitubidi kufanya sikukuu na kufurahi, kwa sababu huyu ndugu yako alikuwa kama amekufa, kumbe yuhai. Alikuwa amepotea, lakini sasa amepatikana. Luka sura ya 16. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, tajiri mmoja alikuwa na karani wake. Huyu karani alichongewa kwamba alitumia ovyo mali ya tajiri wake. Yule tajiri akamwita akamwambia, ni mambo gani ninayosikia juu yako? Toa hesabu yako ya mapato na matumizi ya mali yangu, kwa maana huwezi kuwa karani tena. Yule karani akafikiri, bwana wangu ananiondoa katika kazi ya ukarani. Nitafanya nini? Kwenda kulima siwezi. Kwenda kuomba kama maskini ni aibu. Naam, najua la kufanya, ili nitakapofukuzwa kazi watu waweze kunikaribisha nyumbani kwao. Basi akawaita wadeni wa bwana wake mmoja baada ya mwingine. Akamwambia yule wa kwanza, unadaiwa kiasi gani na bwana wangu? Yeye akamjibu, mafuta ya alizeti mapipa 100. Yule karani akamwambia, chukua hati yako ya deni, keti haraka, andika 50. Kisha akamuuliza mdeni mwingine, wewe unadaiwa kiasi gani? Yeye akamjibu, ngano magunia 100. Yule karani akamwambia, chukua hati yako ya deni, andika 80. Basi bwana akamsifu huyo karani asiye mwaminifu, kwa kuwa alitumia busara. Kwa maana watu wa dunia hii wana busara zaidi kuhusu mambo yao kuliko watu wa mwanga. Na Yesu akaendelea kusema, nami nawaambieni, jifanyieni marafiki kutokana na mali mbaya za dunia, ili zitakapowaishieni mweze kupokewa nao katika makao ya milele. Yeyote aliye mwaminifu katika mambo madogo atakuwa mwaminifu katika mambo makubwa, na yeyote asiye mwaminifu katika mambo madogo hatakuwa mwaminifu katika mambo makubwa. Kama basi ninyi si waaminifu katika mali mbaya za dunia, ni nani atakayewakabidhi zile mali za kweli? Na kama hamkuwa waaminifu katika mali zisizo zenu, ni nani atakayewakabidhi zile mali za kweli? Hakuna mtumishi anayeweza kuwatumikia mabwana wawili, kwa sababu au atamchukia mmoja na kumpenda mwingine, au ataambatana na yule mmoja na kumdharau huyu mwingine. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Lakini Wafarisayo waliposikia hayo yote, kwa vile wao walikuwa wanapenda sana fedha, wakamdharau Yesu. Hapo akawaambia, ninyi mnajifanya wema mbele ya watu, lakini Mungu anaijua mioyo yenu. Kwa maana kile kinachoonekana kuwa kitukufu mbele ya watu, Mungu anakiona kuwa takataka. Sheria na maandishi ya manabii vilikuweko mpaka wakati wa Yohane Mbatizaji. Tangu hapo utawala wa Mungu unahubiriwa na kila mmoja anauingia kwa nguvu. Lakini ni rahisi zaidi mbingu na dunia kupita kuliko hata herufi moja ya sheria kufutwa. Yeyote anayemwacha mke wake na kuoa mwingine anazini, na yeyote anayemwoa mwanamke aliyepewa talaka anazini. Kulikuwa na mtu mmoja tajiri ambaye alikuwa anavaa mavazi ya bei kubwa sana, ya rangi ya zambarau na ya kitani safi, na kufanya karamu kila siku. Kulikuwa pia na maskini mmoja aitwaye Lazaro, ambaye alikuwa na vidonda mwili mzima, na alikuwa analazwa mlangoni pa nyumba ya huyo tajiri. Alitamani kujilisha kwa makombo yaliyoanguka kutoka katika meza ya tajiri, na zaidi ya hayo, mbwa walikuwa wanakuja na kulamba vidonda vyake. Ikatokea kwamba huyo maskini akafa. Malaika wakamchukua, akakaa karibu na Abrahamu. Na yule tajiri pia akafa, akazikwa. Huyo tajiri, akiwa na mateso makali kule kuzimu, akainua macho yake, akamwona Abrahamu kwa mbali na Lazaro karibu naye. Basi, akaita kwa sauti, Baba Abrahamu, nionee huruma, umtume Lazaro achovye angalau ncha ya kidole chake katika maji, auburudishe ulimi wangu, maana ninateseka mno katika moto huu. Lakini Abrahamu akamjibu, kumbuka mwanangu, kwamba ulipokea mema yako ulipokuwa unaishi duniani, naye Lazaro akapokea mabaya. Sasa lakini yeye anatulizwa, wewe unateswa. Licha ya hayo, kati yetu na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wanaotaka kuja kwenu kutoka huku wasiweze, na kwenu wasiweze kuja huku kwetu. Huyo aliyekuwa tajiri akasema, basi baba, nakuomba mtume aende nyumbani kwa baba yangu, maana ninao ndugu watano, ili awaonye wasije wakaja huku kwenye mateso. Lakini Abrahamu akamwambia, ndugu zako wanao Mose na manabii, waache wawasikilize hao. Lakini yeye akasema, sivyo baba Abrahamu, ila kama mtu atafufuka kutoka wafu na kuwaendea watatubu. Naye Abrahamu akasema, kama hawawasikilizi Mose na manabii, hawatajali hata kama mtu angefufuka kutoka wafu. Luka sura ya 17. Kisha Yesu akawaambia wanafunzi wake, haiwezekani kabisa kusitokee vikwazo vinavyosababisha dhambi, lakini wale wake mtu yule atakayevisababisha. Ingekuwa afadhali kwake kufungiwa shingoni jiwe kubwa la kusagia na kutoswa baharini, kuliko yeye kumkwaza mmoja wa wadogo hawa. Jihadharini, kama ndugu yako akikukosea muonye, na kama akitubu msamehe. Kama akikukosea mara saba kwa siku, na kila mara akarudi kwako akisema, nimekosa, msamehe. Mitume wakamwambia, Bwana, utuongezee imani. Naye Bwana akajibu, kama imani yenu ingekuwa ndogo, hata kama chembe ndogo ya haradali, mngeweza kuambia mlima huu wa Mforasadi, ng'oka na ukajitose baharini, nao ungewatii. Tuseme mmoja wenu ana mtumishi ambaye analima shambani au anachunga kondoo. Je, anaporudi kutoka shambani, utamwambia huyo mtumishi, haraka njoo ule chakula? La, ungemwambia, nitayarishie chakula, na ujifunge tayari kunitumikia mpaka nitakapomaliza kula na kunywa, ndipo nawe ule na kunywa. Hutamshukuru huyo mtumishi kwa sababu ametimiza aliyoamriwa. Hali kadhalika na ninyi, mkishafanya yote mlioamriwa, semeni, sisi ni watumishi tusio na faida, tumetimiza tu yale tuliyotakiwa kufanya. Yesu akiwa safarini kwenda Yerusalemu, alipitia katika mipaka ya Samaria na Galilaya. Alipokuwa anaingia katika kijiji kimoja, watu 10 wenye ukoma walikutana naye, wakasimama kwa mbali, wakapaza sauti wakisema, "Yesu, Mwalimu, tuonee huruma." Alipowaona akawaambia, "Nendeni mkajionyeshe kwa makuhani." Basi ikawa walipokuwa wanakwenda, wakatakasika. Mmoja wao alipoona kwamba ameponywa, alirudi akiwa anamtukuza Mungu kwa sauti kubwa, akajitupa chini mbele ya miguu ya Yesu huku akimshukuru. Huyo alikuwa Msamaria. Hapo Yesu akasema, "Watu 10 walitakaswa, sivyo? Wale 9 wako wapi?" Hakupatikana mwingine aliyerudi kumtukuza Mungu ila tu huyu mgeni. Halafu akamwambia huyo mtu, "Simama uende zako, imani yako imekuponya." Wakati mmoja Wafarisayo walimuuliza Yesu, "Utawala wa Mungu utakuja lini?" Naye akawajibu, "Utawala wa Mungu hauji kwa namna itakayoweza kuonekana, wala hakuna atakayeweza kusema uko hapa au uko pale. Kwa kweli utawala wa Mungu uko kati yenu." Halafu akawaambia wanafunzi wake, "Siku zinakuja ambapo mtatamani kuona mojawapo ya siku za Mwana wa Mtu, lakini hamtaiona. Na watu watawaambieni, 'Tazameni yuko hapa,' ninyi msitoke wala msiwafuate. Kwa maana kama umeme unavyotokea kwa ghafla na kuangaza anga kutoka upande mmoja hadi mwingine, ndivyo Mwana wa Mtu atakavyokuwa siku ile yake. Lakini kabla ya hayo, itambidi ateseke sana na kukataliwa na kizazi hiki. Kama ilivyokuwa nyakati za Noa, ndivyo itakavyokuwa katika siku za Mwana wa Mtu." Watu waliendelea kula na kunywa, kuoa na kuolewa, mpaka wakati ule Noa alipoingia katika safina. Gharika ikatokea na kuwaangamiza wote. Itakuwa kama ilivyotokea wakati wa Loti. Watu waliendelea kula na kunywa, kununua na kuuza, kupanda mbegu na kujenga. Lakini siku ile Loti alipoondoka Sodoma, moto wa kiberiti ukanyesha kama mvua kutoka mbinguni na kuwaangamiza wote. Ndivyo itakavyokuwa siku ile Mwana wa Mtu atakapotokea. Siku hiyo, mtu yeyote atakayekuwa juu ya paa la nyumba asishuke kwenda ndani ya nyumba kuchukua mali yake. Kadhalika naye atakayekuwa shambani mwake asirudi nyuma. Kumbukeni yaliyompata mke wa Loti. Yeyote anayetaka kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na yeyote anayeipoteza ataiokoa. Nawaambieni, siku ile usiku watu wawili watakuwa wanalala pamoja, mmoja atachukuliwa na yule mwingine ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga nafaka pamoja, mmoja atachukuliwa na yule mwingine ataachwa. Watu wawili watakuwa shambani, mmoja atachukuliwa na yule mwingine ataachwa. Hapo wakamuuliza, "Ni wapi Bwana?" Naye akawaambia, "Pale ulipo mzoga, ndipo tai watakapokusanyikia." Luka sura ya 18. Basi Yesu aliwasimulia mfano kuonyesha kwamba ni lazima kusali daima bila kukata tamaa. Alisema, katika mji mmoja kulikuwa na hakimu ambaye hakuwa anamwogopa Mungu wala hamjali binadamu. Katika mji huo huo kulikuwa pia na mama mjane mmoja ambaye alimwendea huyo hakimu mara nyingi akimuomba amtetee apate haki yake kutoka kwa adui yake. Kwa muda mrefu huyo hakimu hakupenda kumtetea huyo mjane, lakini mwishowe akajisemea, ijapokuwa mimi simuogopi Mungu wala simjali binadamu, lakini kwa vile huyu mjane ananisumbua nitamtetea, la sivyo ataendelea kufika hapa na mwisho atanichosha kabisa. Basi Bwana akaendelea kusema, sikieni jinsi alivyosema huyu hakimu mbaya. Je, ndiyo kusema Mungu hata watetea wale aliowachagua ambao wanamlilia mchana na usiku? Je, atakawia kuwasikiliza? Nawaambieni, atawatetea upesi. Hata hivyo, je, kutakuwako na imani duniani wakati mwana wa mtu atakapokuja? Halafu Yesu aliwaambia pia mfano wale ambao walijiona kuwa wema na ambao waliwadharau wengine. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Mfarisayo na mwingine mtoza ushuru. Huyo Mfarisayo akasimama akasali kimoyomoyo, Ee Mungu, nakushukuru kwa vile mimi si kama watu wengine, walafi, wadanganyifu au wazinzi. Nakushukuru kwamba mimi si kama huyu mtoza ushuru. Nafunga mara mbili kwa juma, natoa zaka sehemu ya kumi ya pato langu. Lakini yule mtoza ushuru, akiwa amesimama kwa mbali bila hata kuinua macho yake mbinguni, ila tu akijipiga kifua kwa huzuni, alisema, Ee Mungu, unionee huruma mie mwenye dhambi. Nawaambieni, huyu mtoza ushuru alirudi nyumbani akiwa amepatanishwa na Mungu. Lakini yule mwingine sivyo. Kwa maana kila anayejikweza atashushwa, na kila anayejishusha atakwezwa. Watu walimletea Yesu watoto wadogo ili awawekee mikono yake. Wanafunzi walipowaona wakawazuia kwa maneno makali. Lakini Yesu akawaita kwake akisema, Waacheni hao watoto waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana utawala wa Mungu ni kwa ajili ya watu kama hawa. Nawaambieni kweli, mtu yeyote asiyeupokea utawala wa Mungu kama mtoto mdogo hataingia katika utawala huo. Kiongozi mmoja Myahudi alimuuliza Yesu, Mwalimu mwema, nifanye nini ili niweze kuupata uzima wa milele? Yesu akamwambia, Mbona waniita mwema? Hakuna aliye mwema ila Mungu peke yake. Unazijua amri? Usizini, usiue, usiibe, usitoe ushahidi wa uongo, waheshimu baba na mama. Yeye akasema, Hayo yote nimeyazingatia tangu ujana wangu. Yesu aliposikia hayo akamwambia, Unatakiwa bado kufanya kitu kimoja. Uza kila ulicho nacho, wagawie maskini, na hivyo utakuwa na hazina yako mbinguni. Halafu njoo unifuate. Lakini huyo mtu aliposikia hayo alihuzunika sana, kwa sababu alikuwa tajiri sana. Yesu alipoona akihuzunika hivyo akasema, Jinsi gani ilivyo vigumu kwa matajiri kuingia katika utawala wa Mungu. Naam, ni rahisi zaidi kwa ngamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika utawala wa Mungu. Wale watu waliposikia hayo wakasema, Nani basi atakayeokolewa? Yesu akajibu, Yasiyowezekana kwa binadamu yanawezekana kwa Mungu. Naye Petro akamuuliza, Na sisi je? Tumeacha yote tukakufuata. Yesu akawaambia, Kweli nawaambieni, mtu yeyote aliyeacha nyumba au mke au kaka au wazazi au watoto kwa ajili ya utawala wa Mungu atapokea mengi zaidi wakati huu wa sasa, na kupokea uzima wa milele wakati ujao. Yesu aliwachukua kando wale kumi na wawili akawaambia, Sikilizeni, tunakwenda Yerusalemu, na huko kila kitu kilichoandikwa na manabii kuhusu mwana wa mtu kitakamilishwa. Kwa maana atakabidhiwa watu wa mataifa, nao watamtendea vibaya na kumtemea mate. Watampiga mijeredi, watamuua, lakini siku ya tatu atafufuka. Lakini wao hawakuelewa hata jambo moja. Walikuwa wamefichwa maana ya maneno hayo, na hawakutambua nini kilikuwa kinasemwa. Wakati Yesu alipokaribia Yeriko, kulikuwa na mtu mmoja kipofu ameketi njiani akiomba. Aliposikia umati wa watu ukipita, aliuliza, "Kuna nini?" Wakamwambia, "Yesu wa Nazareti anapita hapa." Naye akapaza sauti akisema, "Yesu mwana wa Daudi, nihurumie." Wale watu waliotangulia wakamkemea wakimwambia anyamaze. Lakini yeye akazidi kupaza sauti, "Mwana wa Daudi, unihurumie." Yesu alisimama akaamuru wamlete kwake. Yule kipofu alipokuja karibu, Yesu akamuuliza, "Unataka nikufanyie nini?" Naye akamjibu, "Bwana, naomba nipate kuona tena." Yesu akamwambia, "Ona, imani yako imekuponya." Na mara yule aliyekuwa kipofu akapata kuona, akamfuata Yesu akimtukuza Mungu. Wale watu wote walipoona hayo wakamsifu Mungu. Luka sura ya 19. Yesu aliingia mjini Yeriko, na alipokuwa akipita katika njia za mji huo, akatokea mtu mmoja jina lake Zakayo. Huyo alikuwa mkuu wa watoza ushuru, na pia alikuwa mtu tajiri. Alitaka kuona Yesu alikuwa nani, lakini kwa sababu ya umati wa watu, na kwa vile alikuwa mfupi, hakufaulu. Hivyo alitangulia mbele mbio, akapanda juu ya mkuyu, ili aweze kumuona Yesu, kwa maana alikuwa apitie hapo. Basi Yesu alipofika mahali pale, aliangalia juu akamwambia, "Zakayo, shuka upesi, maana leo ni lazima nishinde nyumbani mwako." Zakayo akashuka haraka, akamkaribisha kwa furaha. Watu wote walipoona hayo, wakaanza kunung'unika wakisema, "Amekwenda kukaa kwa mtu mwenye dhambi." Lakini Zakayo akasimama akamwambia Yesu, "Sikiliza Bwana, mimi nitawapa maskini nusu ya mali yangu, na kama nimemdanganya mtu yeyote kitu, nitamrudishia kiasi hicho mara nne." Yesu akamwambia, "Leo wokovu umefika katika nyumba hii, kwa vile huyu pia ni wa ukoo wa Abrahamu. Kwa maana mwana wa mtu amekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea." Wakati watu walipokuwa bado wanasikiliza hayo, Yesu akawaambia mfano. Hapo walikuwa anakaribia Yerusalemu, na watu wale walidhani kwamba muda si muda utawala wa Mungu ungefika. Hivyo akawaambia, kulikuwa na mtu mmoja mashuhuri aliyefanya safari kwenda nchi ya mbali ili apokee madaraka ya ufalme, halafu arudi. Basi kabla ya kuondoka, aliwaita watumishi wake kumi, akawapa kiasi cha fedha kila mmoja na kuwaambia, "Fanyeni nazo biashara mpaka nitakaporudi." Lakini wananchi wenzake walimchukia, na hivyo wakatuma wajumbe waende wakaseme, "Hatumtaki huyu atutawale." Huyo mtu mashuhuri alirudi nyumbani baada ya kufanywa mfalme, na mara akaamuru wale watumishi aliyowapa zile fedha waitwe, ili aweze kujua kila mmoja amepata faida gani. Mtumishi wa kwanza akatokea akasema, "Mheshimiwa, faida iliyopatikana ni mara kumi ya zile fedha ulizonipa." Naye akamwambia, "Vema, wewe ni mtumishi mwema. Kwa kuwa umekuwa mwaminifu katika jambo dogo, utakuwa na madaraka juu ya miji kumi." Mtumishi wa pili akaja akasema, "Mheshimiwa, faida iliyopatikana ni mara tano ya zile fedha ulizonipa." Naye akamwambia pia, "Nawe utakuwa na madaraka juu ya miji mitano." Mtumishi mwingine akaja akasema, "Chukua fedha yako, niliificha salama katika kitambaa, kwa maana niliogopa kwa sababu wewe ni mtu mkali. Wewe ni mtu ambaye huchukua yasiyo yako na huchuma ambapo hukupanda." Naye akamwambia, "Na kuhukumu kutokana na msemo wako, ewe mtumishi mbaya. Ulijua kwamba mimi ni mtu mkali, ambaye huchukua yasiyo yangu na kuchuma nisichopanda. Kwa nini basi hukuiweka fedha yangu benki, nami ningeichukua pamoja na faida baada ya kurudi kwangu?" Hapo akawaambia wale waliokuwa pale, mnyang'anyeni hizo shilingi 100 mkampe yule aliyepata faida mara 10. Nao akamwambia, lakini mheshimiwa, huyo ana faida ya kiasi hicho mara 10. Naye akawajibu, kila aliye na kitu atapewa na kuzidishiwa, lakini yule asiye na kitu, hata kile alicho nacho kitachukuliwa. Na sasa kuhusu hao maadui wangu ambao hawapendi niwe mfalme wao, waleteni hapa mkawaue papa hapa mbele yangu. Yesu alisema hayo, kisha akatangulia mbele yao kuelekea Yerusalemu. Alipokaribia kufika Bethfage na Bethania, karibu na mlima wa Mizeituni, aliwatuma wanafunzi wake wawili akawaambia, nendeni katika kijiji kilicho mbele yenu. Mtakapokuwa mnaingia kijijini, mtamkuta mwanapunda amefungwa ambaye hajatumiwa na mtu. Mfungueni mkamlete hapa. Kama mtu akiwauliza, kwa nini mnamfungua? Mwambieni, Bwana anamhitaji. Basi wakaenda, wakakuta sawa kama alivyowaambia. Walipokuwa wanamfungua yule punda, wenyewe wakawauliza, kwa nini mnamfungua huyu punda? Nao wakawajibu, Bwana anamhitaji. Basi wakampeleka yule punda kwa Yesu. Kisha wakatandika mavazi yao juu ya punda, wakampandisha Yesu juu yake. Yesu akaendelea na safari akiwa amepanda punda, na watu wakatandaza mavazi yao barabarani. Alipofika karibu na Yerusalemu, katika mteremko wa mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake, umati mkubwa, wakaanza kushangilia na kumtukuza Mungu kwa sauti kubwa, kwa sababu ya mambo makuu waliyoyaona. Wakawa wanasema, abarikiwe mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu kwa Mungu. Hapo baadhi ya Wafarisayo waliokuwako katika lile kundi la watu wakamwambia Yesu, wanyamazishe wanafunzi wako mwalimu. Yesu akawajibu, nawaambieni, kama hawa wakinyamaza, hakika hayo mawe yatapaza sauti. Alipokaribia zaidi na kuona ule mji, Yesu aliulilia akisema, ingekuwa afadhali kama wewe pia ungeelewa leo hii ujumbe wa amani. Lakini sasa umefichika machoni pako. Maana siku zitakuja ambapo maadui wako watakuzungushia ukuta, watakuzingira na kukuvamia kutoka pande zote. Watakuangamiza wewe na watoto wako, hawatakuachia hata jiwe likisimama juu ya jiwe lingine, kwa sababu hukuutambua ule wakati Mungu alipokujia kukuokoa. Kisha Yesu aliingia hekaluni, akaanza kuwafukuza nje wafanya biashara, akisema, imeandikwa, nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Yesu akawa anafundisha kila siku hekaluni. Makuhani wakuu, walimu wa sheria na viongozi wa watu walitaka kumwangamiza, lakini hawakuona la kufanya, maana watu wote walikuwa wakimsikiliza kwa makini kabisa. Luka sura ya 20. Siku moja Yesu alipokuwa akiwafundisha watu hekaluni na kuwahubiria juu ya habari njema, makuhani wakuu na walimu wa sheria pamoja na wazee walifika. Wakasema, tuambie, unafanya mambo haya kwa mamlaka gani? Yesu akawaambia, na mimi nitawaulizeni swali. Mamlaka ya Yohane ya kubatiza yalitoka kwa Mungu au kwa watu? Lakini wao wakajadiliana hivi, tukisema yalitoka mbinguni, yeye atatuuliza, mbona hamkumsadiki? Na tukisema yalitoka kwa binadamu, watu wote hapa watatupiga kwa mawe, maana wote wanaamini kwamba Yohane alikuwa nabii. Basi wakamwambia, hatujui hayo mamlaka yalitoka wapi. Yesu akawaambia, na mimi sitawaambieni ninafanya mambo haya kwa mamlaka gani. Yesu akaendelea kuwaambia watu mfano huu. Mtu mmoja alilima shamba la mizabibu, akalikodisha kwa wakulima. Kisha akasafiri hadi nchi ya mbali, akakaa huko kwa muda mrefu. Wakati wa mavuno, huyo mtu alimtuma mtumishi wake kwa wale wakulima, akachukue sehemu ya matunda ya shamba la mizabibu. Lakini wale wakulima wakampiga huyo mtumishi na kumurudisha mikono mitupu. Yule bwana akamtuma tena mtumishi mwingine, lakini wao wakampiga huyo vile vile na kumtendea vibaya, wakamrudisha mikono mitupu. Akamtuma tena watatu, huyo naye baada ya kumuumiza wakamfukuza. Yule mwenye shamba akafikiri, nitafanya nini? Nitamtuma mwanangu mpenzi, huenda wakamjali. Wale wakulima walipomwona tu wakasemezana, huyu ndiye mrithi, basi tumuue ili urithi wake uwe wetu. Basi wakamtoa nje ya lile shamba la mizabibu wakamuua. Yesu akauliza, yule mwenye shamba atafanya nini na hao wakulima? Atakuja kuwaangamiza wakulima hao na atawapa wakulima wengine hilo shamba la mizabibu. Watu waliposikia maneno hayo wakapinga, wakasema, sivyo hata kidogo. Lakini Yesu akawatazama akawaambia, maandiko haya matakatifu yana maana gani basi? Jiwe walilolikataa waashi sasa limekuwa jiwe kuu la msingi. Mtu yeyote akianguka juu ya jiwe hilo atavunjika vipande vipande, na likimwangukia mtu yeyote litamsaga kabisa. Walimu wa sheria na makuhani wakuu walifahamu kwamba mfano huo ulikuwa unawahusu, na hivyo walitaka kumkamata pale pale, ila tu waliogopa watu. Basi wakawa wanatafuta wakati wa kufaa, wakawahonga watu fulani wajisingizie kuwa wema, wakawatuma wamnase Yesu kwa maswali, na hivyo waweze kumtia nguvuni na kumpeleka kwa wakuu wa serikali. Hao wapelelezi wakamwambia, Mwalimu, tunajua kwamba unasema na kufundisha mambo ya kweli. Tunajua kwamba wewe huna ubaguzi. Wewe wafundisha ukweli juu ya njia ya Mungu. Basi tuambie kama ni halali au la kulipa kodi kwa Kaisari. Yesu alitambua mtego wao, akawaambia, nionyesheni sarafu. Je, sura na chapa ni vya nani? Nao wakamjibu, ni vya Kaisari. Yesu akawaambia, basi mpeni Kaisari vilivyo vyake Kaisari, na Mungu vilivyo vyake Mungu. Hawakufaulu kumnasa kwa neno lolote pale mbele ya watu, na hivyo wakakaa kimya wakilistaajabia jibu lake. Kisha Wasadukayo, ambao husema kwamba wafu hawafufuki, wakamjia Yesu wakasema, Mwalimu, Mose alituandikia kwamba kama ndugu ya mtu fulani akifa na kumwacha mjane wake bila watoto, ni lazima ndugu yake amchukue huyo mama mjane, amzalie watoto ndugu yake marehemu. Sasa wakati mmoja kulikuwa na ndugu saba. Yule wa kwanza alioa na baadaye akafa bila kuacha watoto. Yule ndugu wa pili akamuoa yule mjane, naye pia akafa, na ndugu wa tatu vile vile. Mambo yakawa yale yale kwa wote saba. Wote walikufa bila kuacha watoto. Mwishowe akafa pia yule mwanamke. Je, siku wafu atakapofufuliwa, mama huyo atakuwa mke wa nani? Alikuwa ameolewa na wote saba. Yesu akawaambia, watu wa nyakati hizi huoa na huolewa, lakini wale ambao Mungu atawawezesha kushiriki ule wakati wa ufufuo hawataoa wala kuolewa. Ama hakika hawawezi kufa tena, kwa sababu watakuwa kama malaika na ni watoto wa Mungu, kwa vile wamefufuliwa kutoka wafu. Lakini kwamba kuna kufufuka kutoka wafu, hata Mose alithibitisha jambo hilo katika maandiko matakatifu. Katika sehemu ya maandiko matakatifu juu ya kile kichaka kilichokuwa kinawaka moto, anamtaja Bwana kama Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Basi yeye si Mungu wa wafu, bali ni Mungu wa wale walio hai. Maana wale aliowaita kwake wanaishi naye. Baadhi ya wale walimu wa sheria wakasema, Mwalimu, umejibu vema kabisa. Maana hawakuthubutu kumuuliza tena maswali mengine. Yesu akawauliza, yasemekanaje kwamba Masiha ni mwana wa Daudi? Maana Daudi mwenyewe anasema katika Zaburi, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti upande wangu wa kulia mpaka niwafanye adui zako kama kiti cha kuwekea miguu yako. Ndivyo Daudi alivyomwita yeye Bwana. atakuwaje basi mwanae? Yesu akawaambia wanafunzi wake mbele ya watu wote, jihadharini na walimu wa sheria ambao hupenda kupita pita, wamejivalia kanzu, hupenda kusalimiwa na watu kwa heshima masokoni, huketi mahali pa heshima katika masunagogi na kuchukua nafasi za heshima katika karamu. Huwanyonya wajane huku wakisingizia kuwa wema kwa kusali sala ndefu. Siku ya hukumu watapata adhabu kali zaidi. Luka sura ya 21. Yesu alitazama kwa makini akawaona matajiri walivyokuwa wanatumbukiza zawadi zao katika hazina ya hekalu. Akamwona pia mama mmoja mjane akitumbukiza humo sarafu mbili ndogo. Basi akasema, nawaambieni kweli, mama huyu mjane ametia zaidi katika hazina kuliko wengine wote. Kwa maana wengine wote wametoa sadaka zao kutokana na ziada ya mali zao. Lakini huyu mama, ingawa ni maskini, ametoa kila kitu alichohitaji kwa kuishi. Baadhi ya wanafunzi walikuwa wanazungumza juu ya hekalu, jinsi lilivyopambwa kwa mawe ya thamani, pamoja na zawadi zilizotolewa kwa Mungu. Yesu akasema, haya yote mnayoyaona, zitakuja siku ambapo hakuna hata jiwe moja litakalosalia juu ya lingine, kila kitu kitaharibiwa. Basi wakamuuliza, Mwalimu, mambo hayo yatatokea lini? Na ni ishara gani zitakazoonyesha kwamba karibu mambo hayo yatokee? Yesu akawajibu, jihadharini, msije mkadanganyika. Maana wengi watatokea na kulitumia jina langu wakisema, mimi ndiye, na wakati ule umekaribia. Lakini ninyi msiwafuate. Basi mtakaposikia habari za vita na misukosuko, msitishike. Maana ni lazima hayo yatokee kwanza, lakini mwisho wa yote bado. Halafu akaendelea kusema, taifa moja litapigana na taifa lingine, na utawala mmoja utapigana na utawala mwingine. Kila mahali kutakuwa na mitetemeko mikubwa ya ardhi, kutakuwa na njaa na magonjwa ya kuambukiza, kutakuwa na vituko vya kutisha na ishara kubwa kutoka angani. Lakini kabla ya kutokea hayo yote, watawatieni nguvuni, watawatesa na kuwapelekeni katika masunagogi na kuwatia gerezani. Mtapelekwa mbele ya wafalme na watawala kwa ajili ya jina langu. Hii itawapeni fursa ya kusema habari njema. Muwe na msimamo huu mioyoni mwenu. Hakuna kufikiria kabla ya wakati juu ya jinsi mtakavyojitetea. Kwa sababu mimi mwenyewe nitawapeni hekima na uwezo wa kusema hivyo, kwamba maadui zenu hawataweza kustahimili wala kupinga. Wazazi wenu, ndugu, jamaa na marafiki wenu watawasaliti ninyi, na baadhi yenu mtauawa. Watu wote watawachukieni kwa sababu ya jina langu. Lakini hata unywele mmoja wa vichwa vyenu hautapotea. Kwa uvumilivu wenu mtayaokoa maisha yenu. Mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo mtapaswa kutambua kwamba wakati umefika ambapo mji huo utaharibiwa. Hapo walioko Yudea wakimbilie mlimani, wale walioko mjini watoke, na wale walio mashambani wasiingie katika mji huo. Kwa maana siku hizo ni siku za adhabu, ili yote yaliyoandikwa yatimie. Ole wao wajawazito na wanaonyonyesha siku hizo, kwa maana kutakuwa na dhiki kubwa katika nchi, na hasira ya Mungu itawajia watu hawa. Wengine watauawa kwa upanga, wengine watachukuliwa mateka katika nchi zote, na mji wa Yerusalemu utakanyagwa na watu wa mataifa mengine hadi nyakati zao zitakapotimia. Kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota. Mataifa duniani yatakuwa na dhiki kwa sababu ya wasiwasi kutokana na mshindo wa mawimbi ya bahari. Watu watazirai kwa sababu ya woga, wakitazamia mambo yatakayoupata ulimwengu, kwa maana nguvu za anga zitatikiswa. Halafu watamwona mwana wa mtu akija katika wingu, mwenye nguvu na utukufu mwingi. Wakati mambo hayo yatakapoanza kutendeka, simameni na kuinua vichwa vyenu juu, kwa maana ukombozi wenu umekaribia. Kisha akawaambia mfano, angalieni mtini na miti mingine yote. Mnapoona kwamba imeanza kuchipua majani, mwatambua kwamba wakati wa kiangazi umekaribia. Vivyo hivyo, mtakapoona mambo hayo yanatendeka, mtatambua kwamba utawala wa Mungu umekaribia. Nawaambieni hakika, kizazi hiki cha sasa hakitatoweka kabla ya hayo yote kutendeka. Mbingu na dunia vitapita, lakini maneno yangu hayatapita. Muwe macho, mioyo yenu isije ikalemewa na anasa, ulevi na shughuli za maisha haya. La sivyo, siku ile itawajieni ghafla, kwa maana itawajia kama mtego wote wanaoishi duniani pote. Muwe waangalifu basi, na salini daima ili muweze kupata nguvu ya kupita salama katika mambo haya yote yatakayotokea na kusimama mbele ya Mwana wa Mtu. Wakati wa mchana siku hizo Yesu alikuwa akifundisha watu hekaluni, lakini usiku alikuwa akienda katika mlima wa Mizeituni na kukaa huko. Watu wote walikuwa wanakwenda hekaluni asubuhi na mapema wapate kumsikiliza. Luka sura ya 22. Sikukuu ya mikate isiyochachwa iitwayo Pasaka ilikuwa inakaribia. Makuhani wakuu na walimu wa sheria wakawa wanatafuta njia ya kumuua Yesu, lakini waliwaogopa watu. Basi shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskarioti, mmoja wa wale mitume 12. Yuda akaenda akajadiliana na makuhani wakuu na walinzi wa hekalu kuhusu jinsi atakavyomsaliti Yesu kwao. Nao wakafurahi na kupatana naye kumlipa fedha. Yuda akakubali, akawa anatafuta nafasi nzuri ya kumkabidhi kwao bila umati wa watu kujua. Basi siku ya mikate isiyochachwa ikafika. Hiyo ndiyo siku ambayo mwana kondoo wa Pasaka huchinjwa. Hivyo Yesu akawatuma Petro na Yohane akiwaambia, nendeni mtuandalie karamu ya Pasaka ili tupate kula. Nao wakamuuliza, unataka tuiandae wapi? Akawaambia, sikilizeni, mtakapokuwa mnakwenda mjini, mtakutana na mwanamume ambaye anabeba mtungi wa maji. Mfuateni mpaka ndani ya nyumba atakayoingia. Mwambieni mwenye nyumba, mwalimu anakuuliza, kiko wapi kile chumba ambamo nitakula Pasaka pamoja na wanafunzi wangu? Naye atawaonyesheni chumba kikubwa orofani ambacho kimepambwa. Andalieni humo. Basi wakaenda, wakakuta kila kitu sawa kama Yesu alivyokuwa amewaambia, wakaandaa karamu ya Pasaka. Saa ilipotimia, Yesu akakaa kula chakula pamoja na mitume wake. Akawaambia, nimetamani kwa hamu kubwa kuila karamu hii ya Pasaka pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Maana nawaambieni, sitaila tena hadi hapo itakapokamilika katika utawala wa Mungu. Kisha akatwaa kikombe, akashukuru, akasema, pokeeni hiki, mnywe wote. Kwa maana nawaambieni, sitakunywa divai ya zabibu tena mpaka utawala wa Mungu utakapokuja. Alafu akatwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Akafanya vivyo hivyo na kikombe baada ya chakula akisema, kikombe hiki ni agano la Mungu jipya linalothibitishwa kwa damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Lakini tazameni, yule atakayenisaliti yuko nami hapa mezani. Kweli mwana wa mtu anakwenda zake kuuawa kama ilivyopangwa. Lakini ole wake mtu yule atakayemsaliti. Hapo wakaanza kuulizana wao kwa wao, ni nani kati yao atakayefanya jambo hilo. Kulitokea ubishi kati ya hao mitume kuhusu nani miongoni mwao anayefikiriwa kuwa mkubwa zaidi kuliko wengine. Yesu akawaambia, wafalme wa mataifa huwatawala watu wao kwa mabavu, na watawala hao huitwa wafadhili wa watu. Lakini isiwe hivyo kati yenu, bali yule aliye mkuu kati yenu ni lazima awe mdogo zaidi kuliko wote, naye aliye kiongozi lazima awe kama mtumishi. Kwa maana ni nani aliye mkubwa, yule anayeketi mezani kwa chakula ama yule anayetumikia? Bila shaka ni yule anayeketi mezani kwa chakula. Ijapokuwa hivyo, mimi niko hapa kati yenu kama mtumishi. Ninyi ndiyo mliobaki nami wakati wote wa majaribu yangu, na kama vile Baba yangu alivyonikabidhi utawala, vivyo hivyo na mimi nitawakabidhi ninyi utawala. Mtakula na kunywa mezani pangu katika utawala wangu, na mtaketi katika viti vya enzi kuyahukumu makabila 12 ya Israeli. Simoni, Simoni, sikiliza. Shetani ameruhusiwa kuwapepeta ninyi kama mtu anavyopepeta ngano. Lakini mimi nimekuombea ili imani yako isipungue. Nawe utakaponirudia, watie moyo ndugu zako. Naye Petro akamjibu, Bwana, mimi niko tayari kwenda pamoja nawe gerezani na hata kufa. Yesu akamjibu, na kuambia wewe Petro, jogoo hata wika leo usiku kabla hujanikana mara tatu. Kisha Yesu akawauliza wanafunzi wake, wakati nilipowatuma bila mfuko wa fedha wala mkoba wala viatu, mlitindikiwa chochote? Wakamjibu, la. Naye akawaambia, lakini sasa yule aliye na mfuko wa fedha auchukue, na aliye na mkoba hali kadhalika, na yeyote asiye na upanga auze koti lake anunue mmoja. Maana nawaambieni, haya maneno ya maandiko matakatifu, amewekwa pamoja na wenye dhambi, ni lazima yatimie. Naam, yale yanayonihusu yanafikia ukamilifu wake. Nao wakasema, Bwana, tazama hapa kuna panga mbili. Naye akasema, basi. Yesu akatoka, na kama ilivyokuwa desturi yake, akaenda katika mlima wa Mizeituni, na wanafunzi wake wakamfuata. Alipofika huko, akawaambia, salini, msije mkaanguka katika kishawishi. Kisha akawaacha, akaenda umbali wa mtu kuweza kutupa jiwe. Akapiga magoti akasali, Baba, kama wapenda, ukiondoe kwangu kikombe hiki cha mateso. Hata hivyo, mapenzi yako yatimizwe, na si yangu. Hapo malaika kutoka mbinguni akamtokea ili kumtia moyo. Akiwa katika uchungu mkubwa, alisali kwa bidii zaidi, na jasho kama matone ya damu likamtoka, likatiririka mpaka chini. Baada ya sala yake, aliwaendea wanafunzi wake, akawakuta wamelala, kwani walikuwa na huzuni. Akawaambia, mbona mnalala? Amkeni msali, ili msianguke katika kishawishi. Alipokuwa bado anaongea, kundi la watu likaja likiongozwa na yule aliyeitwa Yuda, mmoja wa wale mitume 12. Huyo akamwendea Yesu ili amsalimu kwa kumbusu. Lakini Yesu akamwambia, Yuda, je, unamsaliti mwana wa mtu kwa kumbusu? Wale wanafunzi wake walipoona mambo yanayotendeka, wakasema, Bwana, tutumie panga zetu. Na mmoja wao akampiga upanga mtumishi wa kuhani mkuu, akamkata sikio lake la kulia. Hapo Yesu akasema, acha, hii inatosha. Akaligusa sikio la yule mtu, akamponya. Kisha Yesu akawaambia makuhani wakuu, wakubwa wa walinzi wa hekalu, na wazee waliokuja kumkamata, je, mmekuja na mapanga na marungu kunikamata kana kwamba mimi ni mnyang'anyi? Nilipokuwa pamoja nanyi kila siku hekaluni, hamkunitia nguvuni. Lakini huu ndio wakati wenu hasa, ndio wakati wa utawala wa giza. Basi wakamkamata, wakamchukua na kwenda naye nyumbani kwa kuhani mkuu. Petro akawa anamfuata nyuma kwa mbali. Moto ulikuwa umewashwa pale katikati ya ua, nao wakawa wameketi pamoja, Petro akiwa miongoni mwao. Mtumishi mmoja mwanamke alipomwona Petro ameketi karibu na moto, akamkodolea macho akasema, mtu huyo alikuwa pia pamoja na Yesu. Lakini Petro akakana akisema, we, mimi simjui. Baadaye kidogo, mtu mwingine akamwona Petro akasema, wewe ni mmoja wao. Lakini Petro akajibu, Bwana, we, si mimi. Kama saa moja baadaye, mtu mwingine akasisitiza, hakika huyu alikuwa pamoja naye, ametoka Galilaya ati. Lakini Petro akasema, Bwana wewe sijui hata unachosema. Na papo hapo, akiwa bado anaongea, jogoo akawika. Bwana Yesu akageuka na kumtazama Petro, naye Petro akakumbuka yale yaliyokuwa ameambiwa na Bwana, leo, kabla jogoo hajawika, utanikana mara tatu. Hapo akatoka nje, akalia sana. Wale watu waliokuwa wanamchunga Yesu, walimpiga na kumdhihaki, walimfunga kitambaa usoni, wakawa wanamuuliza, ni nani aliyekupiga? Hebu bashiri tuone. Wakamwambia maneno ya matusi chungu nzima. Kulipokucha, kikao cha wazee wa watu kilifanyika, ambacho kilihudhuriwa na makuhani wakuu na walimu wa sheria. Yesu akaletwa mbele ya baraza lao. Nao wakamwambia, tuambie, je, wewe ndiye Masiha? Lakini yeye akawaambia, hata kama nikiwaambieni, hamtasadiki. Na hata kama nikiwaulizeni swali, hamtanijibu. Lakini tangu sasa, mwana wa mtu atakuwa ameketi upande wa kulia wa Mungu Mwenyezi. Hapo wote wakasema, ndiyo kusema wewe ni mwana wa Mungu basi? Naye akasema, ninyi mnasema kwamba mimi ndiye. Nao wakasema, je, tunahitaji ushahidi mwingine? Sisi wenyewe tumemsikia akisema kwa mdomo wake mwenyewe. Luka sura ya 23. Kisha wote kwa jumla wakasimama, wakampeleka Yesu mbele ya Pilato. Wakaanza kumshtaki wakisema, tulimkuta mtu huyu akiwapotosha watu wetu, akipinga kulipa kodi kwa Kaisari na kujiita ati yeye ni Masiha, mfalme. Pilato akamuuliza Yesu, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Yesu akamjibu, wewe umesema. Pilato akawaambia makuhani wakuu na umati wa watu, sioni kosa lolote katika mtu huyu. Lakini wao wakasisitiza wakisema, anawachochea watu kwa mafundisho yake katika nchi yote ya Yudea. Alianza Galilaya na sasa yuko hapa. Pilato aliposikia hayo akauliza, je, mtu huyu ni mwenyeji wa Galilaya? Alipojua kwamba Yesu alikuwa chini ya utawala wa Herode, akampeleka kwa Herode, ambaye wakati huo alikuwa Yerusalemu. Herode alifurahi sana alipomuona Yesu. Alikuwa amekwisha sikia habari zake, na hivyo alikuwa anatazamia kwa muda mrefu kumuona kwa macho yake mwenyewe. Zaidi ya hayo, alikuwa anatumaini kumuona Yesu akitenda muujiza. Basi, akamuuliza maswali mengi kwa muda mrefu, lakini Yesu hakumjibu neno. Makuhani wakuu na walimu wa sheria wakajitokeza mbele, wakatoa mashtaka yao kwa nguvu sana. Basi Herode pamoja na maskari wake wakamwaibisha Yesu na kumfanyia mzaha. Kisha wakamvika vazi la kifalme, wakamrudisha kwa Pilato. Herode na Pilato, ambao hapo awali walikuwa maadui, wakawa marafiki siku hiyo. Basi Pilato akaitisha mkutano wa makuhani wakuu, viongozi na watu. Akawaambia, mmemleta mtu huyu kwangu mkisema kwamba alikuwa anawapotosha watu. Sasa sikilizeni, baada ya kuchunguza jambo hilo mbele yenu, sikumuona na kosa lolote kuhusu mashtaka yenu juu yake. Wala si mimi tu, bali hata Herode hakuona kosa lolote, kwa maana amemrudisha kwangu. Ni dhahiri kwamba mtu huyu hakufanya chochote kinachostahili adhabu ya kifo. Hivyo, nitaamuru apigwe viboko, halafu nitamwachilia. Kila sikukuu ya Pasaka ilimlazimu Pilato kuwafungulia mfungwa mmoja. Lakini wote wakapiga kelele pamoja, muondoe huyo, lakini tufungulie Baraba. Baraba alikuwa ametiwa ndani kwa kusababisha uasi katika mji na pia kwa sababu ya kuua. Pilato alitaka kumwachilia Yesu, hivyo akasema nao tena. Lakini wao wakapiga kelele, msulibishe, msulibishe. Pilato akawaambia mara ya tatu, amefanya kosa gani? Sioni kosa lolote kwake linalomstahili auawe. Kwa hiyo nitampiga viboko, halafu nimwachilie. Lakini wao wakazidi kupiga kelele kwa nguvu sana kwamba Yesu ni lazima asulibiwe. Mwishowe sauti zao zikashinda. Basi Pilato akaamua kwamba matakwa yao yatimizwe. Akamfungua kutoka gerezani yule waliyemtaka, ambaye alikuwa ametiwa gerezani kwa sababu ya uasi na kuua. Akamtoa Yesu kwao, wamfanyie walivyotaka. Walipokuwa wanampeleka, walikutana na mtu mmoja aitwaye Simoni wa Kurene, aliyekuwa anatoka mashambani. Basi walimkamata, wakamtwisha ule msalaba uchukue nyuma yake Yesu. Watu, umati kwa umati, walimfuata. Miongoni mwao walikuwako wanawake waliokuwa wanaomboleza na kumlilia. Yesu akawageukia akasema, "Enyi akina mama wa Yerusalemu, msinililie mimi, ila lieni kwa ajili yenu wenyewe na kwa ajili ya watoto wenu. Maana hakika siku zitakuja ambapo watu watasema, heri yao wale waliotasa ambao hawakuzaa watoto na ambao hawakupata kunyonyesha watoto. Wakati huo ndipo watu wataanza kuiambia milima, tuangukieni, na vilima, tufunikeni. Kwa maana kama watu watautendea mti mbichi namna hivyo, itakuwaje kwa mti mkavu?" Waliwachukua pia watu wengine wawili wahalifu, wauawe pamoja naye. Walipofika mahali palipoitwa fuvu la kichwa, ndipo wakamsulibisha Yesu pamoja na wale wahalifu wawili, mmoja upande wa kulia na mwingine upande wa kushoto. Yesu akasema, "Baba, wasamehe, kwani hawajui wanalofanya." Kisha wakagawana mavazi yake kwa kuyapigia kura. Watu wakawa wamesimama pale wakitazama, nao viongozi wakamdhihaki wakisema, "Amewaokoa wengine, sasa ajiokoe mwenyewe, kama yeye ndiye Masiha, mteule wa Mungu." Askari nao walimdhihaki pia. Walimwendea wakampa siki, wakisema, "Kama kweli wewe ni mfalme wa Wayahudi, jiokoe mwenyewe." Vile vile maandishi haya yalikuwa yameandikwa na kuwekwa juu yake, "Huyu ndiye mfalme wa Wayahudi." Mmoja wa wale wahalifu waliotundikwa msalabani alimtukana akisema, "Je, si kweli kwamba wewe ndiye Masiha? Basi jiokoe mwenyewe, utuokoe na sisi pia." Lakini yule mhalifu mwingine akamkemea mwenzake akisema, "Wewe humuogopi Mungu hata kidogo? Wewe umepata adhabu hiyo hiyo. Wewe na mimi tunastahili, maana haya ni malipo ya yale tuliyoyatenda. Lakini mtu huyu hakufanya chochote kibaya." Kisha akasema, "Ee Yesu, unikumbuke wakati utakapoingia katika utawala wako." Yesu akamjibu na kuambia, "Kwa hakika leo utakuwa pamoja nami mahali pema peponi." Ilikuwa yapata saa sita mchana, jua likaacha kuangaza, giza likaivamia nchi yote mpaka saa tisa, na pazia lililokuwa limetundikwa hekaluni likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kubwa, "Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu." Alipokwisha sema hivyo, akakata roho. Hapo yule jemadari alipoona yaliyotukia, akamsifu Mungu akisema, "Hakika mtu huyu alikuwa mwema." Watu wale wote waliokuwa wamekusanyika hapo kwa ajili ya tukio hilo, walipoona hayo yaliyotukia, walirudi makwao wakijipiga vifua kwa huzuni. Marafiki zake wote pamoja na wale wanawake walioandamana naye kutoka Galilaya walisimama kwa mbali kutazama tukio hilo. Kulikuwa na mtu mmoja jina lake Yosefu, ambaye alikuwa mwenyeji wa kijiji kimoja cha Wayahudi kiitwacho Arimataya. Alikuwa mtu mwema na anayeheshimika, alikuwa akitazamia kuja kwa utawala wa Mungu. Ingawa alikuwa mmoja wa baraza kuu la Wayahudi, hakuwa amekubaliana nao katika kitendo chao. Basi yeye alikwenda kwa Pilato, akaomba apewe mwili wa Yesu. Kisha akaushusha mwili huo kutoka msalabani, akauzungushia sanda ya kitani, akauweka katika kaburi lililokuwa limechongwa kwenye mwamba, ambalo halikuwa limetumika. Siku hiyo ilikuwa Ijumaa, na maandalio ya siku ya Sabato yalikuwa yameanza. Wale wanawake walioandamana na Yesu kutoka Galilaya walimfuata Yosefu. Wakaliona lile kaburi na jinsi mwili wake Yesu ulivyowekwa. Halafu walirudi nyumbani kwao, wakawa wanatayarisha manukato na marashi kwa ajili ya mwili wake. Siku ya Sabato walipumzika kama ilivyokuwa desturi. Luka sura ya 24. Jumapili alfajiri na mapema, wale wanawake walikwenda kaburini wakichukua yale manukato waliyotayarisha. Walikuta lile jiwe limeviingirishwa mbali na kaburi. Walipoingia ndani, hawakuona mwili wa Bwana Yesu. Walipokuwa bado wanashangaa juu ya jambo hilo, mara watu wawili waliovaa mavazi yenye kung'aa sana wakasimama karibu nao. Hao wanawake wakaingiwa na hofu, wakainama chini. Ndipo wale watu wakawaambia, "Kwa nini mnamtafuta aliye hai kati ya waliokufa? Hayuko hapa, amefufuka. Kumbukeni aliyowaambieni alipokuwa kule Galilaya. Ni lazima mwana wa mtu atolewe kwa watu waovu, nao watamsulibisha, na siku ya tatu atafufuka." Hapo hao wanawake wakayakumbuka maneno yake. Wakarudi kutoka kaburini, wakawapa mitume wale 11 na wengine habari za mambo hayo yote. Hao waliotoa habari hizo kwa mitume ni Maria Magdalene, Yohana na Maria mama wa Yakobo, pamoja na wanawake wengine walioandamana nao. Mitume waliyachukua maneno hayo kama yasiyo na msingi, hivyo hawakuamini. Lakini Petro alitoka, akaenda mbio hadi kaburini. Alipoinama kuchungulia ndani, akaona tu zile nguo za mazishi. Akarudi nyumbani huku akiwa anashangaa juu ya hayo yaliyotukia. Siku hiyo hiyo, wawili kati ya wafuasi wake Yesu wakawa wanakwenda katika kijiji kimoja kiitwacho Emau, umbali wa kilomita 11 kutoka Yerusalemu. Wakawa wanazungumza juu ya hayo yote yaliyotukia. Walipokuwa wakizungumza na kujadiliana, Yesu mwenyewe akatokea, akatembea pamoja nao. Walimuona kwa macho, lakini hawakumtambua. Akawauliza, "Mnazungumza nini huku mnatembea?" Nao wakasimama kimya, nyuso zao wamekunja kwa huzuni. Mmoja aitwaye Kleopa akamjibu, "Je, wewe ni mgeni peke yako Yerusalemu, ambaye hujui yale yaliyotukia huku siku hizi?" Naye akawajibu, "Mambo gani?" Wao wakamjibu, "Mambo yaliyompata Yesu wa Nazareti. Yeye alikuwa nabii mwenye uwezo katika kutenda na kufundisha mbele ya Mungu na mbele ya watu wote. Makuhani na watawala wetu walimtoa hukumiwe kufa, wakamsulibisha. Lakini sisi tulitumaini kwamba yeye ndiye ambaye angeikomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya tatu tangu mambo hayo yalipotendeka. Tena wanawake wengine wa kwetu wametushtusha. Walikwenda kaburini mapema asubuhi, wasiukute mwili wake. Wakarudi, wakasema kwamba walitokewa na malaika waliowaambia kwamba alikuwa hai. Wengine wetu walikwenda kaburini, wakashuhudia sawa na waliosema hao wanawake, ila yeye hawakumuona." Kisha Yesu akawaambia, "Mbona mwajinga kiasi hicho, na mioyo yenu ni mizito hivyo katika kusadiki yote yaliyonenwa na manabii? Je, haikumpasa Kristo kuteswa, na hivyo aingie katika utukufu wake?" Akawafafanulia mambo yote yaliyomhusu yeye katika maandiko matakatifu, kuanzia Mose hadi manabii wote. Walipokikaribia kile kijiji walichokuwa wanakiendea, Yesu akafanya kama kwamba anaendelea na safari. Lakini wao wakamsihi wakisema, "Kaa pamoja nasi, maana kuna kuchwa na usiku unakaribia." Basi akaingia kijijini, akakaa pamoja nao. Alipoketi kula chakula pamoja nao, akachukua mkate, akabariki, akaumega, akawapa. Na macho yao yakafumbuliwa, wakamtambua, lakini yeye akatoweka kati yao. Basi wakaambiana, "Je, mioyo yetu haikuwa kama inawaka ndani yetu wakati alipokuwa anatufafanulia yale maandiko matakatifu pale njiani?" Wakaondoka saa ile ile, wakarudi Yerusalemu, wakawakuta wale mitume 11 na wale wengine waliokuwa pamoja nao wamekusanyika wakisema, hakika Bwana amefufuka na amemtokea Simoni. Basi hao wafuasi wawili wakawajulisha yale yaliyowapata njiani na jinsi walivyomtambua katika kumega mkate. Walipokuwa wakiambiana hayo, Yesu mwenyewe akasimama kati yao akawaambia, amani iwe nanyi. Wakashtuka na kushikwa na hofu wakidhani wameona mzimu. Lakini yeye akawaambia, kwa nini mnafadhaika na kwa nini mnakuwa na mashaka mioyoni mwenu? Angalieni mikono na miguu yangu, ya kwamba ni mimi mwenyewe. Nipapaseni mkanione, maana mzimu hauna mwili na mifupa kama mnionavyo mimi. Baada ya kusema hayo, akawaonyesha mikono na miguu. Wakiwa bado katika hali ya kutosadiki kwa sababu ya furaha yao, na wakiwa wanastaajabu, akawauliza, mnacho chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa. Akakichukua, akala, wote wakimuona. Halafu akawaambia, hii ndiyo maana ya maneno niliyowaambieni nilipokuwa bado pamoja nanyi, kwamba ilikuwa lazima kukamilisha yote yaliyoandikwa kunihusu mimi katika sheria ya Mose na katika vitabu vya manabii na katika kitabu cha Zaburi. Kisha akaziangazia akili zao ili waweze kuelewa maandiko matakatifu. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Masiha atateseka na siku ya tatu atafufuka kutoka wafu, na kwamba ni lazima kwa jina lake kuhubiri juu ya majuto na maondoleo ya dhambi kwa mataifa yote, kuanzia na Yerusalemu. Ninyi ni mashahidi wa mambo hayo. Nami mwenyewe nitawapelekeeni yule ambaye Baba aliahidi kumtuma. Lakini ngojeni huku mjini mpaka mtakapopewa ile nguvu ya juu. Kisha akawaongoza nje ya mji hadi Bethania, akainua mikono yake juu akawabariki. Alipokuwa anawabariki, akawaacha, akachukuliwa mbinguni. Wao wakamwabudu, wakarudi Yerusalemu wenye furaha kubwa, wakakaa muda wote hekaluni wakimsifu Mungu.